إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق بروم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني عمل صبح جوت كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci buntu bobu nga xamanteni ni moy ñettelu buntu bi te moy ad-da'watu ila al-'ilm wote jeme ci xam xam bi ginnaw bi nga xamanteni ni le jitu moy xam la ca top moy jefe ñaar yoyu ci le nit ki di matale bopam gannaaw lolou nak wote mo ci top manam mu daldi jog nak pour gor gorlu ci kenen ko dul mom gison nañ ni lolou moy role bi nga xamni yonanti alayhi msalat wa salam ci lañ nekkon don wo nit ñi ci mbax don wo nit ñi ci njub don wo nit ñi ci taxé bu ko défé borom téré bi don wax né woté gogu nak gannaaw yonenti borom xam xam mi ñew seen ginnaw ñoomit ci lañ tek sen tank ci wote gogu ci jangale yi ñi jangale laye bir yi ñi laye bir xet wi ci digle yi ñi digle ak orienté bi ñi orienté ak yar bi ñi yar nit ñi mu ne lolu nak ak kolere la go xamni ñom borom xam xam yi faaw ñu taxawé ko ndax kolere go xamni sunu borom moko japp ci borom xam xam yi mune hada mithaqun akhadahu Allahu ala al-ulama jotali gogu jangale gogu leral gogu te baña neub mune sunu borom kolere la gu mu japp ci borom xam xam yi أن يبينوا للناس ما علمهم الله من أجل أن ينشروا الخير نغير ني ليرال نيت ني لا لين يالا خمال نيوم بوروم خام خامي لي لين بوروم بي تبارك وتعالى خمال نيوم ني ليرال كو نيت ني خمال كو نيت ني نداخ مير مي دو سين مير نيوم وايي ميرو يالا لا مانكو mune wa yukhriju an-nasa min adh-dhulumat ila an-nur ñu fexé ba nit ñi lendeum gi ñu nekké ñom borom xam xam ñu léral leen génné leen ci lendeum gogu indi leen ci lér mune wa hadha 'amalu ar-rusul té lolu mo nekkon rôle bi yonenti don jouer yonenti nak ñan ñoy ñi leen don ñoy borom xam xam yi al-ulama warathatu al-anbiya ngo borom xam xam yi ño don yonenti ndona yonenti lan la Abu Hurayra radiyallahu anhu da farom bu gañ nek ci marché bi di jënd ak chaay mu leen yene ngi fi ci marché bi te ndonal yonenti bi alayhi salatu wassalam ma nga fele ci jakka ji ñuy sédalé lan mo nekkon ndonal yonenti ngo ndonal yonanti mo nekkon al ilm borom xam xam yi lolé lañ donné ci yonanti al ilm mango motax xam xam bobu nak faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafir kep ku ci téyé téyé nga ci cër bu mat seuk mango kep ku téyé ci ndono lolu téyé nga ci cër bu mat seuk khol al hadith mathalu ma ba'athani allah bihi min al huda wal ilm misalu la nga xamni mom la ma sama borom yoni ci njub ak xam xam kon gis nga yonanti alayhi msalatu wassalam lañ fi bayyi muy sen ndono moy xam xam lolé nak moy la borom xam xam yi té kon ñom borom xam xam yi dañu wara jaar fa yonanti jaaron ci wote ak jangalé ak léral ak gindi bañ ci tayal bañ ci yokkat waye nak bañ ci sentu poñetu aduna ngok lolu motax sunu borom jalla wa ala ba mu jappé kol rek ahlul kitab ñom joxon téré ngir né lam leen jox dañ ko wara léral nit ñi latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna waye ñom a respecté wuñu won kolérel ga sunu borom ne fa nabaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun kolérel gogu ñu dal di koy sanni sen gannaaw dal di koy jëndé ñeuk lo xamni ñeuk lu neew la sunu borom ne aka ñaaw aka yees lañ ko jëndé te muy poñetu aduna kon wote kat bi na bayyi xel ne kolere gogu sunu borom japp ci borom xam xam yi moy ñu leral te baña wut poñati aduna waaw baña wut poñati aduna ñu leral njubal sunu borom tabaarak wa ta'ala bañ ko jëndé aduna mune waman ittaba'ahum kon ñi top ci yonenté ya tamit lolu moy seen liggéey mune qala allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basira ana waman ittaba'ani wa subhana allah wa ma ana min al mushrikin suratu yusuf sar wowu la borom xam xam yi di wowe suratu da'wa muy sar ku wote ndax sar wi limu eumb ci njangalé ak yi faram facce ci yoonu gindiko ak yoonu gindi ngok sar wu mag la sar wu reuy sunu borom ne waxal ne li de moy sama bu yoon sabili sama pion sama dina ad'u ila allah sunu borom di definir ci aya bi keno yi nga xamni moy keno yi da'wa ponki da'wa ad'u ila allah damay wote jeme ci yalla den goko ad'u ila allah sunu borom ma nga nan yonent ba waxal damay wote jeme ci yalla kon segam yonent bi alayhi salatu wassalam mo don wote di jeme ci yalla andak fuñne ashhadu an la ilaha illa allah tekca wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa kon nak massa ko xamni ñew nga ci gannaaw bu ndaw raw ci lan nga waro won ñi ci sa bop dedet ci ay mbolo ci ay kurel dedet da ngay wo nit ñi jëme ci yalla wo nit ñi jëme ci yalla moy xamal leen yalla do dajale nit ñi di leen won sa bop dedet do dajale nit ñi di leen won sa askan di leen won sa fami dedet do dajale nit ñi di len won say wajur ak say mam dedet budé yah bu reuy rek sunu yonnata alayhi salatu wassalam ken gënu ko noble ana de go muné ana man mi di yonnati bi min khiyar man ci tanef la joggé ci bir tanef sgoko mago tanef gogo motax tay fo dox ci kaw souf ñu mëna mokal ñaar fukki mamam dila ko tari xam nga lolu rerul ñaar fukki mam waxu ñu juroom ñaari mam de yow ci sa bop rek tay essayel ngay gëma remonter ba ci say mam nga xol foy yam do dem lu do dom lu sori de mago waye mom dañuy remonter ba ci ñaar fukki mamam ba jokk ko ba ci Ibrahim alayhi salatu wassalam ndax tanef la kon budé noble rek budé yah bu reuy rek ken epp ko sangawu tedd bi alayhi salatu wassalam waye and ak lolu ad'u ila allah wotem mu nekkon jëme nit ñi ci yalla xamal len kan moy yalla ben ñaarel ba xamal len lutax yalla bind len ñettel ba way xamal len ban ak moy ak bi sen borom gal sen los ñu war ko taxawé gis nga ko ñent xamal len sen diine ji la ca nek sen faratay jëm te ñu war ko xam ñu xamal len ko mais tay fi da ngay nek ci mbolo ñu lay déplacer ngay def ay déplacement ay événement fukki at juromi at ñaar fukki at te du tax nga xam sa fara tay jëm su fekke responsable nga ndax lolu lulay yobbu ci yalla la ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla sunu yonnata alayhi salatu wassalam wotem du won dajale nit ñi kep dedet da lan wo nit ñi di len jangal goor ñak jigen ñi ñew ne ko yonent bi bugu ñu goor ñi raw ñu dogal ñu bes bo xamanteni ñun ñi jigen ñi dañ ci jang suñu diina xam ci suñu faratay jëm mu utal len bes di len ci jangal kon gis nga ad'u ila allah lolou jara baye xel la ala basira sumay wote nak sama wote day tegu ci basira moy lan al ilm xam mago sama wote du wote bu tegu ci théâtre def ay caravane di def théâtre ak zié ki ay podium ak yu ken xamul ñu nan podium islamique ak ak yoyé num tudati ay anachid islamiyak ay wayu islamak ay melodi islamik yoy yep yonnante bi alayhi salatu wassalam nek ci won te bayiwu ko fi mangok lam fi bayi moy al ilm qala allah qala rasuluhu qala sahabatu ulul irfan yonnante bi alayhi salatu wassalam lol la fi bayi hadathana akhbarana an fulan lol la fi bayi ye théâtre ye podium ye ak yoyep ay divertissement la rek Hollywood la joge du da'wa kon nak ala basira da'wa deug ci xam xam lay degu mune ana wa man ittaba'ani man ak kep kuma top kon gis nga ñi top yonent bi alayhi salatu wassalam sen da'wa lan la da'wa xam xam gis nga ko da'wa xam xam في ازدياد العلم علم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل خم خم موي سا دولي خم خم موي دولي جوليت تي يوكو غا يوكو سا خم خم تي غاي دوميني ساي نون في ازدياد العلم إرغام العداء من وسبحان الله وما أنا من المشركين tuduna sama selu borom man mi de bokuma ci ñinga xamni ay togn kat lañ ay bokalé kat lañ mune hazihi tariqatu rasul li de moné kon yoonu yonante bi wa tariqatu atba'ihi li de moné kon yoonu ña topone yonante bi alayhi salatu wassalam al ilm kham kham wal amal ak jefe wa da'wa ila allah ak wote jeme ci yalla jeme ci yalla faman lam yad'u wa huwa qadirun kep ko xamni wote wo te meun nga wote mën nga def da'wa wa indahu ilm nga am xam xam wa katamahu nga neub ko fa innahu mun yaw mumde yul jam des na la lijab manam des na la ngalab bi lijamin ci ngalab bo xamni min narin ci sawara lay bawo yawmal qiyamati yawmul qiyam gis nga mune kama fil hadith comme nim roté ci hadith yu bari hadith abi hurayra hadith abi sa'idin al khudri man katama ilman mimma yanfa'u allah bihi fi amri an-nas amr ad-din aljamahu allah yawm al-qiyamati bil jamin min an-nar kep ko xamni neub nga xam xam ci lo xamanteni luy jere nit ñi la ci seen biiru diina nga dal di koy neub joxol len ko nga tejj ko jangale wo te meuna jangale gaña soxla ko aaje wo ko lol jangalo len seen diina nga len di dajale rek bañ leena jangal ndax xam nga ni buñ xame seen diina dotuñ aaje wo yeen mbiri ci yow dotuñ ñew di sukkas ndiku ci yow parce que dañuy libéré wu le savoir libère xam xam day libéré nga koy neub pour ñu nek ño xamne dañuy dépendre ba légui ci yow di top sa gannaaw ngir ngay satisfaire ses besoins à l'akhira ses besoins aduna mu nek rog yow mal khiyamati des na la ngalap safara yalla ñu ci borom bi tabaaraku ta'ala musal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.